Dan dialah Tuhan yang disembah di langit, dan Tuhan yang disembah di bumi. Dan dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.